د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 268 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له نه هاویاوم آیات څخه اوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فنا هولم الله تعالی شر شوی شیطان څخه بسم الله الرحمن الرحیم الله پنوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم درون خیره فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ نو هلاکت او تباهی ده هغو کسانو لپاره چې په خپلو لاسونو د شرع لیکنه کوي او بیا خلکو ته وایي دا د الله څخه راغلې ده تر څو د هغې په بدل کې لږ غوندې ګټه په لاس راوړي نو هلاکت ته یې دوی ته په سبب د هغه چې د دوی لاسونه یې لیکي او هلاکت ته یې دوی ته په سبب د هغه څه چې یې ترلاسه کړي وقالوا لن تمسنا النار الا اياما قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون وغي وايد دوزخ اور بپر مون باندې هیڅ کله ونه لګیږي خو که څو ورځې سزا راکوله کیږي نور را دې کړی شي نو دوی نه پوښتنه وکړه آیا تا چې له الله نه پیمان اخیستی دی چې له هغه څخه الله تیریدی نه شي یا خبره دا ده چې په الله پورې داسې خبرې تړئ چې تاسې پرې نه پوهیږي بلا من کتب سیئة واحاطت به خطیئته فأولئک اصحاب النار هم فيها خالدون هر څوک چې بدی وګټي او د خپلو خطاو په چاپیریال کې ایسار شي هغوی دوزخیان دي او هغوی به په دوزخ کې تل اوسیږي والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنة هم فيها خالدون او کوم خلک چې ایمان راوړي او نیک عملونه وکړي هغوی جنتیان دي او په جنت کې به هغوی تل اوسیږي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ او په یاد لره لبنی اسرائیل نه مونږ کلک پیمانه خسته یو چې له الله نه پرته به هیڅ چا عبادت نکوي له مور او پلار سره له خپلو خپلوانو سره له یتیمانو او مسکینانو سره به غوره چار چلند کوئ خلکو ته به ښې خبرې کوئ لمونځ کوئ او زکات ورکوئ خو له لږ کسانو پرته نور تاسې ټول له دې پیمان نه واوښتلی او اوس هم مخړوونکي دي وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ او لگو غنده پی ها دولاری مونگل تاسینا کلک پای مانا خیسته یو چه پخپلو منزو کی یو ده بل وینی متو یوی او نو یو بل کورا بی کورا کوی تاسی ده اقرار کریو تاسي په خپل په دې شاهدان یې ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون ونن همدا تاسياس چخپل ورونه وجني خپل زيني ورونه بيكوره كوي د ظلم او زیاتی په کولو د هغو په خلاف دلی جوړوي او کله چې په جګړه کې ونیول شي ستاسې په لاس کې بندیان شي نو د هغو د خوشي کولو لپاره د فدیې لاره برابروي په داسې حال کې چې له کورونو څخه د هغو ایستل له سره پر تاسې حرام نو آیا تاسې د کتاب په یوه برخه ایمان راوړئ او په بله برخه یې کافر کیږي نو له تاسې نه چې کوم خلک داسې وکړي د هغو سزا به له دې پرته نور څه وي چې د دنیا په ژوند کې ذلیل او خوار اوسیږي او په آخرت کې به د ډېر سخت عذاب په لوري وروګرځول شي الله ستاسې د دې حرکتونو څخه بې خبره نه دی أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون دا هغه کسان دي چې د دې دنیا ژوند د آخرت په بدله کې اخیسته ده په دې عمله نه به په سزا کې آساني راوستل شي او نه به مرسته ورسره وکړه شي ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون من موسى تا كتاب ورکر لهغه وروسته مو پر لپسی پیغمبران ولیگل په پای کې مو عیسا ابن مریم له روحانه نخونی که انو سر ولیگ او په سپیڅلی روح سره مو ده غم راسته وکړه هر کله چې کوم پیغمبر ستاسو د نفسي غوښتنو په خلاف کوم شی سره تاسو ته راغلی دی نو تاسو ورڅخه سرکشي کړی ده څوک مو دروغجن ګڼلی دي او څوک مو وژلی دي وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون غوی وای زمون زرون پوخل شوی دی نا اصلی خبر دادا چه ده حقو ده کفر لعمل الله پر حقو لعنت کرائی دای لده که بلا حقوی دیر لگ ایمان راوڑی ولما جاءهم کتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين اووس چې کتاب هغوت د الله له لوري راغلی دی دوی له هغه سره څه راخیستي دي سره له دې چې دا کتاب د هغه کتاب تصدیق کوونکی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود او سره له دې چې د دې کتاب له راتګ نه مخکې دوی په خپله د کفارو په مقابله کې د فتح او نصرت دعاګانې کولې او کله چې هغه کتاب راغی چې وی پیژنده هم نو د هغه له منلو یې انکار وکړ د خدای لعنت دی وی په دې منکران بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين څومره بده وسیله ده چې پر هغې سره دوی خپل ځانونه ډاډه کوي په دې شان چې کوم هدایت چې الله را لېږلی دی د هغو له منلو څخه یوازې د دې سرغړونې په اساس انکار کوي چې الله خپل فضل یعنی وحی او رسالت پر خپله هغه بنده لوروي چې اراده یې وشي نو ځکه دوی د غضب له پاسه د غضب وړ ګرځېدلي دي او د داسې کافرانو لپاره ډېره سپکوونکې سزا ټاکل شوې ده وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين كلا چه غوت ويلشي چه پر هغت چه الله را لغلي دي ايمان را وري نو وای مونږ یوازې پر هغه چې ایمان راوړو چې مونږ یعنی د بنی اسرائیل نسل تر راغلی دي له دې ساحې دې باندې چې هر څه راغلی دي د حقوق منلو نه انکار کوي په داسې حال کې چې هغه حق ده او د هغو لارښوونو تصدیق او تایید کوي چې له پخوانه له هغو سره موجود ښه نو هغو ته ووایا که تاسو پر هماغه لارښوونه ایمان لرئ چې تاسو ته راغلی وه نو له دې نه مخکې مو د الله هغه پیغمبران ولی وژل چې په خپله د بني اسرائیلو په نسل کې زیږېدلي وو د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې را نازله شوې ده 206 اتیا مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 29 آیت څخه اورئ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون تاسيت موسى لتسد أول دول روخانا نخانو سر رالي بیا هم تاسي داسي ظالمان ويچ ده غدر تشاشوا خساكاي مخبل معبود دنيا وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين بیا لګه هغه پیمان در په زړه کړی چې پر تاسو باندې د تور غره په راپورته کولو موږ درڅخه اخیستی وو مون تاکید کړی چې کوم هدایت در لیگو پر هغو په کلکه عمل وکړی او غوږ ورته کېږدئ وایې اورئ ستاسې پلرونو نیکونو وویل چې موږ واورېدل خو مو نه منل او هغوی داسې باطل پرستانو چې په زړونو کې د خوسکي مینه ناسته وه ووایه که تاسې مؤمنان یئ نو دا عجیبه ایمان دی چې تاسې ته د داسې ناکاره حرکتونو امر کوي دوی ته وایي چې که د آخرت کور له نورو ټولو انسانانو پرته یوازې ستاسو لپاره خاص ګرځول شوی دی نو تاسو ته ښایي چې د مرګ هیله من شي که چیرې رښتیا ویونکي یاست ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين باور ولري چې دوی به هیڅ کله د هغه هیله و نه کړي ځکه چې دوی په خپلو لاسونو سر ته رسولي او هلته یې لیږلي دي هغه دا ایجابوي چې هلته د ورتګ هیله و نه کړي الله د دې ظالمانو له حاله ښه خبر دی تبه هغه له بل هر چا نه د ژوند هریسان مومي ان تر دې چې دوی په دې کار کې له مشرکانو نه هم وړاندې شوي دي د هغه هر یو دا غواړي چې په څه شان زر کاله ژوند وکړي په داسې حال کې چې اوږد عمر خو هغه له عذاب نه لري غورځولای نه شي څه عملونه چې دوی کوي الله خو هغه ویني قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين دوی ته وایي چې کوم څوک چې له جبرائیل سره دښمني لري هغه دې په دې وپوهېږي چې جبرائیل د الله په اجازه دا قرآن ستا زړه ته رسولی دی چې د پخوانیو راغلیو کتابونو تصدیق او تایید کوي او د مؤمنانو لپاره لارښودنه او د بری د زیری په توګه راغلی دی وملائکته ورسله وجبریل څوک چې د الله او د هغه د پرښتو او د هغه د پیغمبرانو او د جبرائیل او میکائیل دښمن وي، الله د دې کافرانو دښمن دی. مونږ تا ته د اسیا آیاتونه د لیږلي دي چې په ډاګه څرګنده د حق ښکاره کوونکي دي، او د هغو له پیروي نه یوازې هماغه خلک منکریږي چې فاسقان دي. آیا تل دا چې نه ده شوي چې کله یې څه ژبنه کړې ده، نو له هغو نه یوې نوې ډلې هغه شاته غورځولې ده؟ بلکې د هغو زیاتره کسان داسې دي چې د زړه له کومې ایمان نه راوړي. کله چې هغه ته د الله له لوري کوم پیغمبر د هغه کتاب تصدیقونکی او تاییدونکی راغلی دی چې له پخوانه له دوی سره موجود و، نو له دې اهل کتابونه یوې ډلې د الله کتاب په داسې شان شاته وغورځوو لکه چې دوی په هیڅ نه پوهیږي. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. او په دې لړ کې د هغو شیطانانو پیروي وکړه چې شیطانانو د سلیمان د سلطنت د نوم په اخیستلو وړاندې کول، په داسې حال کې چې سلیمان هیڅکله نه دی کافر شوی. د کفر مرتکبین خو هغه شیطانانو چې خلکو ته یې کوډې ښودلې، هغو هغه څه تعقیبول چې په بابل کې پر دو پرښتو هاروت او ماروت باندې نازل شوي وو. په داسې حال کې چې هغو پرښتو به چې هر کله چا ته هغه ښودل، نو لومړی به یې په ډاګه دا خبره ورته کوله چې ګوره، مونږ یوازې د ازمویښت لپاره یو، نو مه کافر کېږه. بیا هم دې خلکو له هغو نه هغه څه زده کول چې په هغو سره د میړه او ښځې ترمنځ بیلتون راولي. ښکاره وه چې د خدای له اجازې پرته هغو په دې وسیله هیچا ته هم ضرر نه شو رسولی، خو له دې سره سره یې داسې څه زده کول چې په خپله د هغو لپاره ګټور نه بلکې زیان، او هغو ته ښه معلومه وه چې څوک د دې شي خریدار شي د هغه لپاره په آخرت کې هیڅ ونډه نشته. څومره ناکاره سودا ده چې د هغې په بدل کې هغو خپل ځانونه خرڅ کړل، کاشکې هغوی ورباندې پوهېدله. که هغو ایمان او تقوا غوره کړی وای، نو د الله په وړاندې د هغو اجر ډېر غوره و. کاشکې هغوی په دې پوهېدای. یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرین عذاب أليم. ای مؤمنان، راعنا مه وایئ بلکې انظرنا ووایئ، او په غور سره خبره واورئ، او كافرانو تدردون كي عذاب ده. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. او خلکو چې د حق د بلنې لمنلو نه انکار کړای دی، کله اهل کتابونه وي که مشرکان وي، هیڅکله دا نه خوښوي چې ستاسې د رب له خوا دې تاسې ته څه ښېګڼه راشي، خو د الله چې هر چا ته خوښه شي د خپل رحمت لپاره یې غوره کوي، او هغه د لوی فضل خاوند دی. مونږ چې خپل کوم آیات منسوخه وو یا استاد زړه څخه هیر وو، د هغه په ځای له هغه نه ښه راوړو یا لږ تر لږه هماغه سي. آیا ته په دې نه پوهېږې چې الله په هر څه قادر دی؟ ایا ته نه خبر چې د اسمانونو او ځمکې فرمانروایي یوازې د همدې الله ده، او له هغه پرته هیڅوک ستاسې خبر اخیستونکی او ستاسې مرستندوی بل نشته؟ ایا تاسو غواړئ ل خپل پیغمبر نه هغه شان پوښتنی او غوښتنی وکړئ لکه چې دینه مخکې له موسی نه شوی دی؟ په داسې حال کې څوک چې د ایمان او یا د کفر په چار چلن بدل کړي، هغه له سمې لارې نه واوښت. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم و شان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې را نازله شوې ده. 268 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 109 آیت څخه اوري. زیاتر اهل کتاب دا اغواړي چې په یو ډول نه یو ډول تاسو له ایمانه بیرته د کفر لوري ته وګرځوي، که څه هم حق هغو ته څرګند شوی دی، خو د خپلې نفسي غوښتنې له امله ستاسو لپاره دا غواړي. د هغه په ځواب کې تاسو له عفو او تېرېدنې نه کار واخلئ تر څو چې الله په خپله فیصله نافذه کړي. ډاډه اوسئ چې الله تعالی پر هر څه قادر دی. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. المنز قائم کړئ، زکات ورکړئ، تاسو چې د خپل عاقبت لپاره څه نیکی سرته ورسوي وړاندې ولېږئ، د الله په وړاندې به هغه موجود یو مومي چې چې تاسو کړی وي الله د هغه ټول لیدونکی دی. هغه دا وینا ده چې هیڅوک به جنت ته لاړ نشي تر څو چې هغه یهودین نه وي یا د عیسایانو د ګمان له مخې عیسایي نه وي. دا د هغو هیلې دي. دوی ته ووایه خپل دلیل وړاندې کړئ که تاسو په خپله دعوا کې ریښتیني یاست. اصل کې نستاسې ځانګړي توپ دی او نه د بلچا، حق خبره دا ده هر څوک چې خپل ځان د خدای اطاعت وقف کړي او په عملی توګه ښه چلند غوره کړي د هغه لپاره د هغه رب په نس د هغه اجر شته او پر داسې خلکو څه ویره او کړاو نشته. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا یهودیان وای له عیسایان سره هیڅ نشته، عیسایان وای له یهودو سره هیڅ نشته، په داسې حال کې چې دوی دواړه کتاب لولي. همداشان دعوا هغه خلک هم کوي چې هغوی د کتاب عالمان نه دي. الله به دا اختلافونه چې دا خلک پکې اخته دي د قیامت په ورځ فیصله کړي. هغه چانه بغټ ظالم څوک وی چې نه پریږدي د الله په عبادت ځایونو کې د هغه نوم واخیستل شي او د هغو د ورانولو په هڅه کې وي. داسې خلک د دې وړ نه دي چې په دې عبادت ځایونو کې قدم کیږدي، او که ورشي هم له ویرې سره به ورشي. د هغو لپاره خو په دنیا کې رسوایی او په آخرت کې لوی عذاب دی. ختیځ او لویدیځ ټول د الله دی. په هر لوري چې تاسو مخ واړوئ همغه لوري ته د الله مخ دی. الله د ډېرې پراختیا خاوند او په هر څه پوهېدونکی دی. وی وای چې الله څوک په زوی ولی سره نیولای دی. الله له دې خبرو پاک دی. اصلي حقیقت دا دی چې د ځمکې او آسمانونو ټولې هستۍ د هغه دي، ټول د هغه د امر منونکي دي. هغه د آسمانونو او ځمکې هستوونکی دی، او د کومې خبرې چې هغه فیصله صادروي صرف دومره امر ورته کوي چې ښه، نو هغسې کیږي. ناپوهان وایي چې الله په خپله ولې موږ سره نه غږیږي یا موږ ته کومه نښه ولې نه راوړي. همداشان خبرې له دوی نه مخکې خلکو هم کولی. د دې ټولو مخکنیو وروستنیو ګمراهانو ذهنیتونه یو شان دي. باور لرونکو ته خو موږ په ډاګه څرګنده خپلې نښانې ښکاره کړي دي. منتدى حقائق العلم سر زیره ورکون که ویرون که لگلی او دو دوزخ ده خواندانو پا حق لا تو نپختل کیگی. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولن اتبعت أهواء ولا نصير. يهوديان او عيسایان به هیڅ کله لتان خوشاله نشي تر څو چې ته د هغو په لار لاړ نشي دوی ته په کلکه ووایه چې سم لار یوازې همغه ده چې الله خودلی ده او کته له هغه علم نه ورسته چې درکړای شوی دی د هغو په خواهشونو پسې لاړ شي نو ستا هیڅ دوست او مرستندوی نشته چې د الله له نیونې نه دې وژغوري الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون کوم خلکو ته چې مون کتاب ورکړی دا هغو داسې لولي چې څنګه د هغه د لوستلو حق دی هغوی ورباندې د زړه له کومې ایمان راوړی دی او څوک چې د هغه د نه منلو چلند غوره کړي هغوی په اصل کې زیانمن دي یا بني اسرائیل اذكروا نعمتي التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی اے بنی اسرائیلو زما هغه نعمت در یاد کړی چې پر تاسو مې لور ولی او دا چې ما تاسو ته د نړۍ پر ټول قومونو فضیلت در کړی واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون ویریږي له هغه ورځې نه چې هیڅوک به هیڅ چاته یوازې ذره په درد نه خوري نه به له چانه فدیه قبوله کړای شي نه به کوم سپارښت انسان ته ګټه ورسوي او نه به ګناهکارانو ته له کومې خوا نه څه مرسته ورسېدای شي د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده 206 اتیا مبارک آیتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 143 آیت څخه اوري وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ یاد کړه هغه وخت چې پر ابراهیم باندې د هغه رب د څو خبرو آزمایښتو کړ او هغه هغه ټولې سرته ورسولې نو الله فرمایل زه تا د ټول خلکو قائد ټاکم ابراهیم عرض وکړ او آیا زما له اولادې سره هم همدا وعده ده هغه جل علا شانه وویل زما وعده له ظالمانو سره نشته دا چې مونږ دا کور یعنی کعبه د خلکو لپاره مرکز او د امن ځای جوړ کړی او خلکو ته مو امر کړی و چې په کوم ځای کې چې ابراهیم د عبادت لپاره دریږي هغه ځای په مخصوصه توګه د لمانځه ځای جوړ کړی او ابراهیم او اسماعیل ته مو په کلکه ویلي و چې زما دا کور د طواف کوونکو تیله کیدونکو یعنی اعتکاف کوونکو او رکوع او سجده کوونکو لپاره ستره کړی قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير او دا چې ابراهیم دعا وکړه ای زما ربا دا خار دا امن خارو گزوا او د دې اوسیدونکو څخه چې څوک الله او آخرت مني هغو ته هر ډول میوې روزي کړه د هغه رب په ځواب کې وفرمایل او چې څوک یې ونه مني د دنیا د څو ورځني ژوندانه وسایل خو زه هغو ته هم ورکوم خو عاقبت به هغوی د دوزخ په لوري راکاږم او هغه ډېر ناکار استوګنځای دی وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ العليم او دریات کړه چې کله ابراهیم او اسماعیل د دې کور دیوالونه پورته کول نو دعا یې کوله ای زمونږ رب لمونږ دا خدمت قبول کړه ته د هر څه اوریدونکی او په ټولو شیانو پوهیدونکی ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اي ربا منك دوارة تاتا غاري يخودين كيو برزوا زمون لزوزات نيو دعسي قوم راو بركوا چه تاتا غاري يخودون كيوي مونږ ته د خپل عبادت لارې لیکې را زده کړه او زمونږ توبه قبوله کړه ته لوی بخونکی او رحم کوونکی ربنا وابعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمة ویزکیهم انك انت العزیز الحکیم او اے ربا په دې خلکو کې د هندوی له قوم نه یو داسې پیغمبر را پاڅوه چې دوی ته ستا آیاتونه واوروي هغو ته کتاب او حکمت ور زده کړي او د هغو ژوند سوتره کړي څه د لوی قدرت او حکمت څښتنې او څوک دی چې د ابراهیم د مسلک نه کرکه وکړي له هغه چا پرته چې په خپل ځان په حماقت او جهالت کې اخته کړی وي بل څوک دا حرکت کولی شي ابراهیم خو هغه څوک دی چې مونږ په نړۍ کې د خپل کار لپاره غوره کړی وو او په آخرت کې به هغه د صالحانو په ټولۍ کې وي فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ غدا سيو چه کل عرب ورطا ويل غارا كيد ويل ما ده كائنات و واقوال تا غارا يشد پر هم ده مسلك بانده ده تلو لار خودنا هغي خبل زوزات تا کرده و او هم ده سپارختنا يعقوب خبل اولادی تا کرده و هغي ويلی و چه زما بچانو الله ستاسو لپاره همدا دین غوړه کړای دی له دې عمل د مرګ تر وخته مسلمان پاتې شي ان کنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق او آیا تاسو هغه وخت حاضر وی چې کله یعقوب له دې دنیا نه رخصتی دی د مرګ په وخت کې له خپل بچانو نه پوښتنه وکړه بچانو له ما وروسته به تاسو د چا بندگی کوئ هغو ټولو په ځواب کې وویل موږ به د همغه یو خدای بندگی کوو چې هغه تا او ستا پلرونو نیکونو ابراهیم اسماعیل او اسحاق په خدایي منلی دی او موږ همغه ته غاړه ایښودونکي یو وی څه کسانو چې تیر شول څه چې هغو ګټلي دي د هغو لپاره دي او څه چې تاسې ګټئ هغه ستاسې لپاره دي له تاسې نه به د دې پوښتنه ونه شي چې هغو څه کول یهودیان وای یهودیان شی نو سم لار او به عمومی عیسایان وای عیسایان شی چه هدایت تر ته وشي دوی ته وای نه بلکې د ابراهیم مسلک چې پاک هو او ابراهیم له مشرکانو نه نو قولوا آمنا بالله وما انزل الی احد منهم ونحن له مسلمون مسلمانان وای چې موږ ایمان را وړای دی په الله او پر هغه هدایت چې موږ راغلای دی او هغه چې ابراهیم اسماعیل اسحاق او یعقوب زو ذات راغلی او هغه چې موسی عیسی او نور ټول پیغمبرانو ته د غود رب له لوري ورکړای شوی موږ د هغه په منځ کې هیڅ توپیر نه کوو او موږ الله ته سر ټیټوونکي فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیا که هغوی همغسی ایمان راوړ لکه چې تاسو راوړی دی نو سم لارې وموندله او کله هغه نه مخ واړوي نو څرګند خبره ده چې هغوی په ځیلی توب یعنی شقاوت کې نښتي دي له دې امله ډاډه اوسئ چې د هغو په مقابل کې الله ستاسو د ملاتړ لپاره کافي دی هغه هر څه اوري او پر ټولو شیانو پوهیږي وایا د الله رنگ غوره کړی د هغه له رنگ نه به ښه د چا رنگ وي او موږ د همغه بندګي کوونکي یو قل اتحدثوننا فی الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون ای پیغمبره دوی ته وایا آیا تاسو د الله په باب له موږ سره جګړه کوئ په داسې حال کې چې همغه هم زموږ رب دی او هم ستاسي زموږ عملونه زموږ او ستاسي عملونه ستاسي لپاره دي او موږ خپل بندگی یوازې د الله لپاره خالصه کړې ده ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون یا آیا ستاسی وینا داده چه ابراهیم اسماعیل اسحاق یعقوب او دی یعقوب زوزات طول یهودیانو یا نصرانیانو وایا تاسی دیر که پوهیگی که الله لغه چانه بل لوی ظالم بل چوک وی چې د الله له لوري هغه ته دی وی شاهدی زمواري ور لغاړي شوی وی او هغه پټ کړی ستاسی له حرکتونو څخه خو الله نا خبر نه دی تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون غوی څه کسانو چې لاړل د هغو ګټلي د هغو لپاره وو او ستاسي ګټلي ستاسي لپاره د تاسي نه به د هغو د عملونو په باب پوښتنه ونه شي صدق الله العظیم الله ستر رښتیا ویونکی دی.